Rimindu Ana Kevi. Uy, Sata. زور باشه. تو کرکا کرده و کانی شیطانه. ها ها ها. اکلاوی جنی کن برو. اجینا. وره خواره و. واس بره لم کرده وانا. آقا دار با. ریمی. ریمی جان، هیچی لناتو ها؟ نمتوانی لم کارسات اکتوب رخوم لایم ما بزانم لو منالانا نیا که بکسو لزه زمینکان نزیم تو که منالی زه زمینکان یک با یک ناسم او طوابو زور سپاس باش بوی هست با ازار نکم استا داری برد نکم لوی بسرت هد تویز نکم خود مشلا جینا ببورا بسر خوبا بسر خوبا بو اگری نینا خوشکی پینویا و هسته کم پشیمانی خوی تلو بره باره که تایبته خوی با تو نینا بس ایتر مگری گریانه که پشیمانیه دبریو که دوناش نی تو و آروم دوائی لبردنه کم لوی من کردم دوائی لبردنه کم بم بخشه زور باشا گوی مهریا ها نا مگری نینا شتیکی وارو نینا دو توپی دلتنگ بیس راوستا منالا هز با دنیا ناکه استا کوری که شغانیه خوشکه که زور لخوی باشترا وابزانم نینا ناتوانی قصب که وانیا بله اما راستا روشی که نینا لپرزمانی وستا چی؟ نینا به مدنی دای که توشی کارساتی که کتوپر بو نینا لو پیش زمانی نوستا بو اما راستی که او چی لیرا؟ اندامانی امتیبا اتوانن مایشت من بو بکن؟ چی؟ زوی تالیز بو داوی املال خمجیلانی بجه نهینی؟ و دیاره جنی که راضیه استاشان و یک تن پیشکش کن بناو نشانی جنیکور برنگاری دالکانه کد نینا به مدنی دایی که توشی کارساتی که کتوپر بو لو پیش زمانی نوستا بو اما راستی رو داوکه دایکا وینی توم هرگیز لیاد ناچد بینو Thank you. کی دوام کوتوه؟ جیمی؟ که توم بینی؟ پیم سیر بو بوی دوات کوتم ریمی، چی دویلیم؟ پیم بله، بنیازی چیز بم کاتا؟ وابزام اما پیوندی با تو نیا؟ ها؟ من نتوانم نهینی لیتو عشق راکم نهینی؟ بله وابزام پیوندی با تو نیا؟ بو چی ناروید؟ دیتو با پیم بله هر دوک ما جرمان وکو یک وای اما، ازانی؟ ها؟ بله، منیش وکو تو دورم لسازی دیکو باوکم براستا؟ واتی اگید، من کچی بارز ویتالیز بم؟ ها؟ بلان تو کچی اونید؟ نخیر، بلان بارز ویتالیز زور جان بخیوی کردوم اگر ریما با جورکی خوام تو گوستا نهین یکت پی علم و مرجک عشق رای نکی ایمه استاله کیوین؟ لمالی برز جیرالی و تا چی؟ چون به پرسی خوی حتی نه ایرا؟ ششت! کم وای دنگ نزم کهید. هیچ حکاره که بو حت نجوره و من؟ با دلنیایی او. لبر خاطری نینا اما اکم. لبر نینا؟ توام که من بو افری ام مالا بوم چون که دیادواری دیکم بیردیتاوا دیکی چی پیوندی که هی با مالاوا پیش مردنی لیره اجیانو با آجنم رازی نبو بمانو من لیره بوی باکم خانوکی فروش ببرز جیرال بلا هم نیتوانی او یادگاره نبو فروشید کمونو دیکم لگل خوشککا ما بسر من ابرلم خانو دا دیکیان چیرو که سندریلا من باب گیره و تو بلیل کتایی دا سندریلا چی لیر بسر حد بیر؟ دوی اوی سندریلا حالکهی لپر بجه هشت کوی پاشا پاسوانه کنی خویند بگرین بدویا لهموشونه کی شرده پاسوانه کن نه انتوانی او کتب دوزنوا که خوانی پیلاوه کبو بوی کوری پاشا بریاری دا خوی بگره بشوینیا پاش چند روژیک او کتب بینیوا چی روی داده؟ دوی اوی کوری پاشا کتکی بینیوا نیکر به حوصری؟ بله، سندریلا روژانی که بختوری بسر بد دور لوزم مستمی که باوشنکی بسری اهینا دوی مردنی دیکم منو نینا لنیوان باکو باوشن اجیان من بسر ابرد پشت پربونی سالک بسر مردنی دیکم باوکیشم مرد یک سر باوشنم یه میخسته او شیر زمینی که خود ازانی تیا اجیان نینا برگی اهو منارحت یعنی نگرد بوی زمانی لدست داو توشی بیرتون آبو همیشه للای تو امین موده اگان قد بجد نه هلم با ساتی کش به هر و همینیش رول اگان هرکیس بجد نه هلم نین اگان چی؟ یعنی کشک با جیو هاتو تام مالا؟ بله گورم بروانا ام جی پیانا اواغی انا کسی که منال و تمانی لده سال زیادر نیا گورم منال باشتا چی والی کتو بیتا مالی من ها؟ پیم نالی؟ نازانم بیگومان نهانی که تیایا براستی اما چنجاره که فیر بویه تا ایره سیره من گمانم لپینویا لوانه پینو بیبری بید بروانه کم پینو بید گورم منیره بدوایا بزود ریکت با چاوم پیب که من تماشایشی مالکا کم بلا باش گورم لوانه لیره او دیزه کرده بیه ابه چارت بکم ها ها ها ها ها بخوار رو شکرت گریت شش دم داخه بله باشا لکس نترسه خودو دزنید بلام ریابه دلنیابه بلام چی وادیه که کام کارب که بیدنگ با جاره که تر خول لئیشی کسی تر حال نقورتینید پیروگیو بگرم چکم و ایتر ریمی بریار بجاره کتر و بی پرزنس و مالی هیچ کسی کوا پینو چی دود ویل رو اخو با تمال چی بود ویدزی پیم نالی ها چی پینو گیشتو استی دزی لمالی خلکی بگید ولا من برو محالا درو مکم جاری کتر رگی پی ندم نجر زمینه که بیت درو بلند ایمه لمرو بدو بی ازن نشته هیچ مالی راوسا ورا رامكا ورا رامكا الا ابي بسم الله برازيرالدو هم راسكاني بيبلم ابي هسو ناس يخون بودرخم كبالي بيو نام بسم مالكي من بيتاوانم دليان بروكاتا أمالي كالعدقاري ديكي زياتر هيتي تريتيانيا چي بوا؟ أما سيرا ای هوار فریام کوار فریام کوار برز جیران آگر پینو Pino! Bosta! You still have a sermon, but I'll let you know that you're a Rimi. Shut up! Ah! I am a Rasta! But I'm a child who is a girl who is a girl who is a girl who is a girl who is a girl who is a اتی بله چی کتکم؟ پینو استل مالی برز جیرالدا هرو ها ریمیش ها؟ ها؟ ریمی پستانی آوه کسیت کن برز جیرالدا نو مالکایا هرو نزورو لاغره کن زیگ نکونو ایو کالیه کم دام با خود آبگر، حال کوب تو این لیره درتیم ریمی. ریمی، پینو، او هاتم یارم تیتان بام. ایا ولی کیل؟ ریمی، پینو. ها؟ فرد بیتانه؟ ایو استانی نه تو؟ دنیا با. ایست ایره به جیبالیم دزدی. ایست من به آدم چیزی اتر هی. آرام بکر خوی خوب چی روی آوه ریمی؟ تو نکوه ریمی؟ بستم ڕێمی پێویستی بە یارمەتیە. خوشکە خۆشەویستەکەم. تو خواهم نمیاد. اتوم ریمی رزگاره کم هر وقت چون برای زیرالم رزگار کرد. ای که بیا تا قدم هوگیان میشه. ریمی وارد در آخره. ریمی باشد نکرد. دوای لبرد نکم تو راست کی. ریمی زور سپاس دەکەم ریمی بەڕاستی تۆ پینۆی هەورەت یارمەتییەکی زۆر باشدانم من و پینۆ بەدوای شتێک ئاگەڕێین فیادی دایکی پێ بکاتەوە مناڵێکی هەژارە بمزانیایە وایە براکەین بە تۆمە تیرزی تاوانبار ناکرد ئەو مناڵە زۆر نازدارە لەبەر ئەوە لەلایەنی منەوە شایانی هەموو ڕێزێکە بەڵێ ئەو بوو کەمان دۆزیەوە کە دایکی باسی کردبوو لە ماڵی جیرال بە دوای شتێکدا دەگەڕام کە یادەوەری جارانم بیر بخاتەوە ئەوەشم لە پێناوی تۆ داکردنینە دڵنیام ئەو ڕۆژانە لەبیر ناسێت ها چیتە نینە ها نینە ئەوە ئەو بووکەیە کە دایکم کاتی خۆی بووی دروست کردیت منیش بە دوای ئەوەدا دەگەڕام هەرچۆنێ بێدۆزیمانەوە سپاس بۆ خوا کچی خۆم ئەو بووکەڵەیە بپارێزە دایکە تکایەی گەورەترم بۆ دروست بکە باش بەسەر چاو کاتێک منیش وەک تۆوە بووم دایکم بووکەڵەیەکی جوانی بۆ دروست کردم بۆیە هەمیشە پاراستوومەوە خاڵم گرتووە کە دیاری دایکە و زۆر خۆشەویستە لەبەر ئەوە تۆش بیپارێزە بەسەر چاو دایکە نەزان مردن هەڵی ئەگرا دایکە دایکە گیا دایکە گیا ها هەوڵ بدە جارێکی تر بیڵێرەوە دایکە الله ئەم مشکلە چەند شیرینە هەمیشە دایکم لە نەخمە ئاژی ئەزانی پینۆ گیان هەرچۆنێ بێگەم لە زەنگت بوونی ناگیان Thank you.